राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा सप्तमी विक्रम संवत 2057 18 नवंबर 2000 साय लगभग 3 बजे पटना राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमान्न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गई है और दुर्लभ हो मानुषो देह मनुष्य शरीर को बड़ा दुर्लभ बताया है। आज उसकी अवहेलना की जाती है। मनुष्य शरीर है ये संपूर्ण का मूल है। एक ओम बहुश्याम एक परमात्मा ही मैं बहुत रूप से हूं तो बहुत रूप से परमात्मा ही हुए हैं। मनुष्य शरीर से जीव की बहुत उन्नति होती है। उन्नति का खास कारण है सबसे आरंभ में कहा जाए तो मनुष्य शरीर से ही है। मनुष्य शरीर को और गाय की रचना को सुनकर लेकर ब्रह्मा जी की बात को सुनकर भगवान बड़े खुश हुए बड़े प्रसन्न हुए। मनुष्य को लेकर गए आज दोनों का ध्रास करें। ध्रास करने के दो ही उपाय है एक तो मार देना एक पैदा न बढ़ना दो ही उपाय एक मार देना खत्म कर देना और एक पैदा नहीं होने देना। तो मनुष्य पैदा नहीं होने देना गऊ को मार देना ये आज खास काम है और इस काम पर रुचि और हो रही है। इससे पैसा पैदा हो रहा है और खर्चा कम होगा और संसार सुखी हो जाएगा ऐसा उनका स्वप्न है। ये स्वप्न है ये सच्ची बात नहीं है। इन बातों के भगवान के विशेष जिम्मेवारी है। इस वास्ते 3 शक्तियों से प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा जी के रूप से पैदा करने के लिए इस विष्णु रूप से सबका पालन करने के लिए और शंकर रूप से सबका संहार करने के लिए 3 शक्तियां अटल है। उन शक्तियों के होते हुए भी कहते हैं मनुष्य शरीर ज्यादा बढ़ जाएगा तो अदल्त हो जाएगा। ये बात नहीं समझेंगे भगवान समझने होंगे। आपसे भगवान बुद्धिमान अधिक है। हम आदि देवानाम सहदेवानाम महर्षि ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ सब प्रकार में आदि हूँ। विद्या भी मेरे आई है योग्यता भी मेरे आई है इनमें जो कुछ चतुरता मेरे से आई है इनमें जो श्रेष्ठ पड़ा है वो मेरे से हुआ है पैदा भी मेरे से हुई है। हम आदि रे देवाना हूँ महर्षि सर्वश सबका आदि हूँ ये हरि को जानता नहीं कोई भी, मानना पड़ता है, मानना पड़ता है। सब आदियों में हूं मां, मेरे को जानने वाला विदुर देवता, देवता जानते ना दानव जानते। बड़ी आश्चर्य की बात है, देवता नहीं जानते ठीक है, क्या दानव भी अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के? विदुर देवान दानवा दसवें अध्याय में लिखा है, न देवा जानते न दानव जानते। तो दानवा की शक्ति विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है, संसार मात्र से मोहित हो जाता है, ऐसी विद्या दानवों की है। वे दानव भी परमात्मा को नहीं जान सकते, बुद्धि के द्वारा परमात्मा संबंधी प्राप्त समझ नहीं, कितनी बुद्धि तेज हो कितना ही आप हो, उसको परमात्मा को नहीं जान सकते। रचना है वो रचयिता को नहीं जानती, माँ बाप को नहीं जानता कोई मनुष्य, किसी की ताकत नहीं माँ बाप को जान जाए। मानते है मानना न होते है, मानना भी जानने से तेज है कम नहीं है, क्योंकि आप स्वयं हो, इससे सिद्ध होता है माँ बाप आपके हैं। परंतु माँ बाप को जान नहीं सकते, बाप जिस समय में उस समय आपकी सत्ता ही नहीं थी, बूंद एक पड़ी थी, और माँ ने जन्म लिया उसको आज कोई नहीं बता सकता, न बहन बता सकते न भाई बता सकते। कैसे हमने मान माँ का जन्म, माँ ने जन्म लिया माँ से हमने, तो रचयिता को जान नहीं सकते। इस वास्ते मैं आ गया कि हम करते वो ठीक करते, नहीं करने की भगवान में सब शक्ति है, बहुत शक्ति, अपार शक्ति है, असीम शक्ति है। तीन देवता खास ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे गए हैं सब संसार का सब ठीक करने के लिए, इतने पर विधा करने ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी, ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, मनुष्य का अधिकारी नहीं है, अनधिकार चेष्टा ही है। नाश करने का दो उपाय, गऊओं को तो मार देना और भगवान को पैदा नहीं, मनुष्य पैदा नहीं होने देना। बहुत बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। अभी तो पता नहीं है, मैं भविष्य को जानता नहीं हूँ, परंतु चाल ऐसी दिखती है कि बहुत अहित होगा, मारकाट होगी, शांति से रह नहीं सकोगे। ऐसे जो उपाय कर रहे अभी अभी परिवार नियोजन के लिए और रक्षा के लिए, जो घास है, जो अन्न है, जो शाक है, पत्ती है, इसमें सब में जहर मिलाया गया, ये जहर दो जो जानवर मर जाए। आपका विचार जहर मारने के लिए जहर है, क्या जहर उनको मारेगा और काम नहीं करेगा? आज सैथरी में तो दूषित पानी दूषित हो गया, गया और बदियों का जल दूषित हो गया, माँ का दूध दूषित हो गया, दूषित अन्न खाने से, दूषित साग खाने से, दूषित घास खाने से पशु अशुद्ध हो गए, और घी रहते थे तो सब कुछ सूख जाते थे, वो गीत मर गए और वो गीत आते नहीं है, ये जहरीली चीजों के कारण से। अब भी संसार में जहर का प्रसार कम नहीं हो रहा है, गर्भ नाश करने के लिए जहरी चीज दी जाती है, सब में जहर फैल गया है, ये जहर सबका नाश करेगा? आप समझो गर्भ नाश कर दिया, गर्भ तो इतना ही नाश करेगा, वो गैर जहर क्या काम नहीं करेगा अपना? मानो माताएं बहुत सी तो मर गई, अरे बहुत सी मर जाएगी, अरे सही तादाद में बीमार हो गई और बीमार हो रही है। अभी हम लाए नहीं है 300-400 माताएं बीमार जिनकी सूची लिखी हुई है हमारे पास में, ऐसा बहुत जहरीली चीजें सब फैल गई, वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं साहब कि सब चीजों में जहर हो गया है, आप उस जहर में टीडी को नाश करेंगे, जंतुओं को नाश करेंगे, कृषि पैदा हो जाएगा, अन्न पैदा हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। हम कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, पानी कुओं में नीचे जा रहा है, सबसे बोरिंग करने पर नीचे जा रहा है, बड़े बड़े बांध मिलों तक और मिलों में और तालाबों में पलट मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, दशा क्या होगी, बड़ी दुर्दशा होगी। ये परिवहन नियोजन से बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत बड़ी भारी हानि हो रही है, जानते नहीं है। क्या आप करते हैं उसे गर्भ का नाश होगा, क्या वो जहर काम नहीं करेगा स्त्री के शरीर में? आप तो ऐसी हो गए, माताएं मर गई तो आप संता कम हो जाएगी, परंतु ये उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। सरकार भी हार गई है, वो खेती क्या करें, और प्रकृति विरुद्ध हो रही है, दो बार एक बार होता था दो हो रहे हैं, तीन चार पांच छह सात आठ दस बारह बारह बालक एक साथ पैदा होते हैं, प्रकृति विरोध करती है, प्रकृति से विरुद्ध है, जहरीली चीजों से पैदा हो रही है, जहरीले पानी से मनुष्य मरे गए, अभी बीमार हो गए, मरे गए, फिर भी तैयार का प्रयोग अभी भी सिद्ध है, अभी भी प्रचार है, जोरों से प्रचार कर रहे, कहा जहर का प्रचार करो, गर्भ नाश हो जाए जहर का प्रचार करो, गर्भ नहीं ठहरे जहर का प्रचार करो। विदेशी लोग सावचेत हो गए हैं, उन विदेशियों में ज्यादा संतति वाले को बहुत इनाम दिया जाता है, मकान मुफ्त में बनाए जाते हैं कि किस तरह से जनता ठीक हो, वे हैरान हो गए हैं, वे परिवार नियोजन के कारण से संसार नहीं मान रहा है। ध्यान दें, बहुत अनर्थ हो रहा है, मेरे को जनता बढ़ाना है घटाना है इसका तात्पर्य नहीं है, मेरा है आध्यात्मिक बात, अध्यात्म सुनेगा कौन, दो बातों का उत्तर नहीं मिला है, मनुष्य चाहे हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या कर, सरकार क्या करती है, जितने पशुओं को काटने के कारखाने बने हैं और वे पशु आधे से ज्यादा कम हो गए हैं और वे खत्म हो जाएंगे तब क्या काटेंगे, तो उन मजदूरों को जो लाखों की तादाद में है उनको क्या काम देगी सरकार, इसका उत्तर पुत्र नहीं है। इन दो बातों को उत्तर मिला नहीं, दो तीन वर्षों से सभाओं में मैं कह रहा हूँ, जोधपुर में मैंने कहा है, नौकरे में कहा है, साधु मास में कहा है, इसी तरह से जवाब नहीं है किसी के पास में, आपके पास होगा जवाब देना, दिशा क्या होगी वो भगवान जाने। हमारा ये कह रहा है कि आप भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, जो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, महान पाप करने के लिए आपकी प्रवृत्ति हो रही जोर रहे, जिसमें भी गर्भ का परीक्षा हो गई है, गर्भ में बालक है बालिका है, स्त्री और पुरुष का ख्याल करने वाली आपकी मशीन है, वो मशीनें फैल हो गई है कई जगह, लड़की है ऐसा करके पास गया और लड़का, ये बात ऐसी घटना घटी है, और लड़कियों का नाश करोगे तो माँ बिना पैदा कौन होगा, सृष्टि में सबसे अधिक मातृशक्ति का आदर होना चाहिए, इनका निरादर हो रहा है, मान तिरस्कार हो रहा है, जन्म मत के लड़की जन्म ही नहीं हमारे घर में तो ब्याह किससे होगा, सृष्टि कैसे पैदा होगी। भगवान को याद करो, कृपा करो कृपानाथ, भगवान का भजन करो जो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए तो अच्छी बातें आपके हृदय में पैदा होगी, अच्छी बातों का तब आपका ध्यान जाएगा, अंतकरण मेरा होने से आप समझ नहीं सकोगे, कभी अभी पैदा हुए आपसे पहले कोई ऐसा बुद्धिमान पैदा ही नहीं हुआ, अरे किसी इतिहास में लिखा हो तो बताओ, ये परिवार नहीं होगी बात, अब ये इटिया लिखा जाएगा, अगर ये बहुत बड़ा भारी अनर्थ होगा, बहुत अन्याय कर रहे हैं, ये बहुत खराब काम है। मैं प्रार्थना करता हूँ क्या भगवान बात करो, हे नाथ हे नाथ। और आप संतान नहीं चाहते हो तो सही में रखो, अगर संतान की चाहना नहीं है तो सही में रखो, इसलिए कुछ अलग अलग हो, सही प्राप्त करते नहीं, दोनों तरह से भ्रष्ट हो रहे हो, शरीर का तो नाश कर रहे हो और संतान पैदा नहीं हो। छोरा छोरी के भीतर ऐसा भावना बन गई है जो गर्भ पर गर्भ हो नहीं, पर वहां 7 वर्ष तक भोग भोग और पीछे गर्भ पैदा होता है, पीछे के पास का छोरा छोरी हो गए कमजोर, पहले क्या होता है बलवान, तो बलवान में तो सब नाश कर देना, पैदा नहीं होने देना, चाहे वो भोग भोगते होते कमजोर हो जाए, बच बच्चा बच्चे पैदा हो जाएंगे, वे पैदा पति नाश करने वाले होंगे, नहीं होंगे उन्हें बुद्धि तेज तेज नहीं होगी, इस वास्ते बहुत नुकसान है। इस वास्ते भाइयों बहनों उल्टा मत चलो, वापस चलो, नहीं संयम रखो, अधंग रहो, अधंग से आपका ब्रह्मचर्य रहेगा, जिससे आपकी शक्ति ज्यादा होगी, आपकी बुद्धि तेज होगी, और पहले बात पापा मोफा बोफा मोहा मोहा बेटा, पहला बेटा पहले जो बलवान होते हैं, हरेक फल आप देखो, हर फलों के बड़े बड़े फल लगते हैं, फिर जो पुराना होता है तो फल भी कमजोर होते हैं और वो छोटे छोटे होते हैं। इस तरह से ही मनुष्य भी जो ज्यादा तेजी से पैदा करते हैं, पहला समय नाश करके समय जवानी खत्म करके कुछ पैदा करो, ऐसे विचार हो रहा है तो क्या मनुष्य की दशा होगी, मनुष्य क्या स्थिति होगी, भगवान जाने। आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान को याद करो, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, चलते फिरते उठते बैठते भगवान से कहो, हे नाथ अच्युत स्मृति मात्र भगवान, यश स्वर्ण मात्र धर्म संसार बंधना विमोचते, याद मात्र करने से, याद मात्र करने से भगवान मिलते हैं और कोई चीज नहीं मिलती, सब चीजें प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध कर्म से ही मिलेगा, ये प्रारब्ध की बात नहीं है, ये चिंतन मात्र से, याद करने मात्र से। कुंती माता ने कन्हैया से कहा, लोग कन्हैया की बुआ थी भूफी, कह तेरे भाई ये पांडव दुख पा रहे हैं, जंगल में बिचारे भटक रहे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मृक्ष पहले हुए है, रहने के लिए मकान नहीं है, फूस इकट्ठा करके भूसे कुटिया पटा करके निर्वाह कर रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती, तो इतना समर्थ होता हुआ क्यों दर्द लग रहा है। कहते बुआ जी मेरी बात सुनो, लोग जी ने मेरे को याद कर लिया, नख उगाड़ रहे, नख नख भी उगाड़ नहीं हुआ, 10,000 गजबल घटो घटो 10 गज चीर पर याद किया, इतने सबको लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, संपत्ति लगा दी, अपना राज्य लगा दिया, सब लोग भाइयों को भी लगा दिया, अपने को भी लगा दिया, फिर द्रौपदी को हारा, द्रौपदी हारी नहीं गई, द्रौपदी महारानी रही, ये सब दास हो गए, दास वो दासी नहीं हुई, वो महारानी है, उनको लगाने का अधिकार नहीं है दूसरे को, दास हो गया, वो महारानी की महारानी है, पर वो ये भूल होगी पहले, अब युधिष्ठिर बोले क्या चुप रहे, भीष्म द्रोणादि बोले नहीं, याद दे रहे हो, याद तो करना था, याद कर ले, याद मात, आज भी कहीं भी जाओ पूछो तो भगवान को याद कर लो, केवल भगवान को याद कर लो। हनुमान प्रसाद जी पोदार जो कल्याण के आदि संपादक थे, उन संपादक ने उन बात कही, एक दिन हम जा रहे थे बस पर चले, तो बस चली तो नारायण नारायण नारायण नारायण 3-4 बार नारायण का उच्चारण किया, फिर क्या ये क्या बात है आपको पता है, हमें पता नहीं क्या बात है, कहते मालूम मालूम मालवीय जी मेरे पर हनुमान तेरे को एक बात बता है, हाँ बताओ महाराज, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बताओ महाराज। कहते मेरी माँ की दी हुई है, मेरी माँ ने बताई मेरे को, ऐसी बढ़िया चीज है। मैं बताओ तो सही। कहते सबसे श्रेष्ठ चीज है, बड़ी काम की चीज है, बहुत समय दे दिया, बहुत समय दे पत्रकार सो, कहीं भी जाना हो तो आपको बता रहा हूँ, आप याद रखो सब भाई बहन, ये नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का नाम ले लो। तो भाई जी ने कहा हनुमान प्रसाद पोद्दार ने, उस दिन से मैं ऐसे ही करता हूँ। हमारी यही भी आदत है, हम जब मोटर शुरू होते है तो नारायण नारायण नारायण नारायण करते हैं। सब भाई बहन भगवान याद करो। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय बनाया, राजाओं के पास में गया तो भगवान का नाम उच्चारण किया तो सब जगह में सफल हुआ। जहाँ नारायण भूल गया वहां सफलता नहीं हुई। मेरी उम्र का अनुभव है ये, हमारी माँ ने बताया ये। तो माँ पहला गुरु है, पहला गुरु माँ है। खाना माँ सिखाती है, चलना माँ सिखाती है, बोलना माँ सिखाती है, बैठना माँ सिखाती है, सहारा देकर बैठाती है, लुट जाते है। ऐसे माँ ने शुरू किया है, उस मातृ शक्ति का नाश कर रहे हैं कि घर में लड़की है, लड़की नहीं है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति। मातृशक्ति ने सोचा कौन पैदा होंगे, ऐसा दो काम करेंगे, अब काम करना कैसे होंगे, हम दो एक हमारे एक खत्म हो जाएगा, वंश का वंश नष्ट हो जाएगा। इस वास्ते आप भगवान को याद करो, हे नाथ तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, शुद्ध बुद्धि होगी तो आपके अशुद्ध संस्कार नष्ट हो जाएंगे, जिससे आपका कल्याण होगा, आपका बड़ा भला होगा। इस वास्ते कृपा करो, कृपा नाथ भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, उसका चिंतन करो। चौ जग चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, मैंने कली विशेष कलयुग ये नाम की हेतु है। जैसे फागुन के महीने वर्षा हुई तो क्या होगा, वर्षा क्या उनसे खेती पैदा होती है। आषाढ़ के महीने जिसके महीने वर्षा होती थी बादशाह होती है, तो भक्त पर आज ऋतु भगवान के नाम की है। कलयुग में भगवान नाम की, कहो केशव गीर्तनाथ, कहो तधरी गीर्तनाथ, भगवान के नाम लेने से कल्याण हो जाता जीव का। इस वास्ते हम एक भाई बहन और सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हरि ओम राम राम राम राम राम राम राम। नाम आपको जो मीठा लगे, ओम नाम है, हरि नाम है, गोविंद वासुदेव अवतार नारायण, जो नाम आपको प्यारा लगे भगवान का, उसको भगवान को याद करो, भगवान को याद करो तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। जो संसार में रचे फसे आदमियों की बुद्धि शुद्ध नहीं होती, भोगों में लगे हुए काम बुद्धि मारी जाती है। इस वास्ते राग द्वेष से रहित होकर भगवान का स्मरण करो, जैसे बुद्धि निर्मल होगी निर्मल आपका भला होगा, लोक और परलोक शुद्ध हो जाएगा। भगवान के नाम स्मरण कर है नाम भजा सब का सरे परमार्थ स्वार्थ है से करो, परमार्थ स्वार्थ सब शुद्ध होता भगवान की याद करने से, प्रभु को याद करने मात्र से शुद्धि आती है, निर्मलता आती है, आपका आपकी निरोगता बढ़ेगी, आपका वंश बढ़ेगा। गीर मर गए, गीर मांस खराब हो गया, घास खाने से गायों का मांस खराब हो गया, मांस खराब गीर आते नहीं, सब चीज खराब हो गई। बस चीज करके और नवाए जैन छिड़क करके राजी हो गए, जान तो जान मार दी है। दिया लेके समय छोटे छोटे जंतु कितने आते थे, आप मार दिए सब, सब जंतु मार दिए, जहर कितना फैल दिया सब चीजों में, पानी में जहर है, अन्न में जहर है, साग में जहर है, जहर ही जहर है, तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। अरे मरेंगे बिना मत कोई मृत्यु होगी, जहर फैला हुआ आप घर भात के लिए जहर खाते है, ये बहन माता गोली खाती है। जवान जवान लड़की मेरे सामने कहती है हम गोली खा लेते हैं, हम गोली खा लेते हैं, जो संतान पता होता ही नहीं। मेरे को शर्म आई, क्या बात बोलती है, मेरे सामने छोरी बने 20 वर्ष हो गई, वो कह रही है छोड़े मन में लज्जा नहीं शर्म नहीं, गर्भपात करते पुरुष स्त्रियों का उन्हें लगा के उम्र चांदा उपनिषद में लटका करके और किस तरह से करते है दुर्व्यता ऐसे निर्लज्जता है सलज्जा घड़ी का दृष्टा निर्लज्जा से कुलंगना ऐसी निर्लज्जता पूर्व काम करते हैं बनाने से स्वास्थ्य भाइयों बहनों भगवान को याद करो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे स्वामी हे नाथ भूलो नहीं मैं आपको भूलो नहीं ऐसे भगवान से प्रार्थना करो तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी पर वो करते नहीं मेरे पास प्रश्नोत्तर के प्रश्न आते कहीं प्रश्न जिसमें नाम नहीं भगवान का कागज लिखते और भगवान का नाम नहीं पहले भगवान को याद करते फिर करते भगवान का नाम ही नहीं ऐसी दशा हो रही आपकी है भगवान की याद के बिना आपकी असुर वृत्ति असुर राक्षसी वृत्ति आपकी पैदा हुई जिन गांव में 100-200 वर्षों में संत महात्मा नहीं गए ऐसे दोषों में ऐसे गांव में मंदिर नहीं है झादर और नगारा बजता नहीं है ऐसे गांव आसुरी संपत्ति के मैंने देखे मैं गांव में भी घुमा हूँ शहरों में भी घुमा हूँ मैंने देखा इस वास्ते भगवान को याद करो आपसे प्रार्थना का गर्भुद्ध प्रार्थना है भगवान को हे नाथ हे नाथ याद करो भगवान को हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम संपूर्ण विपत्तियां नाश होती है दैव दैव दैव दैव सब पाप नष्ट होते हैं सब विलक्षण शक्तियां पैदा होती है भगवान को याद करो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप न्याय करो अन्याय मत करो गर्भपात करने का पाप बड़ा भारी भयंकर पाप है और जो ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान कृपा करके मनुष्य फिर सदा माया कर फेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबूल करी करुणा न देई देती बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करे मनुष्य देते मनुष्य में मनुष्य पैदा नहीं होना ऐसे आप करते हो और वो विशेष स्वीकार किया है हिंदू समाज ने हिंदू समाज मुसलमान बन रहे हैं कि ईसाई बन रहे हैं और जैसे बस जन्म पैदा नहीं होना दो तीन दशा हो रही है आप कृपा करके भगवान को याद करो प्रभु को याद करो हे नाथ हे मेरे स्वामी ये प्रेम सबसे दुर्लभ है वो अपनापन से होता है अपना बच्चा अच्छा लगता है अपनी जूती अच्छी लगती है अपना कपड़ा अच्छा लगता है अपनी चीज अच्छी लगती है अपना घर अच्छा लगता है तो अपनापना भगवान के साथ करो मेरे भगवान है भगवान में प्रेम होगा प्रेम होने में अपनापन कारण है तपस्या का नहीं है तपस्या से प्रेम नहीं होता प्रेम अपनापन से होता है अपनापन जो याद करो और उसका इष्ट मानो तब अपनापन होगा उन अपना भगवान भगवान की प्राप्ति होगी भाइयों से बहनों से सज्जनों से सबसे प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आग्रह है मेरा भगवान को याद करो भगवान ये याद करने से आपके मंगल ही मंगल होगा मंगल मूल अमंगल दोनों भगवान को याद करो प्रभु की याद करो मेरे जाए न चाहिए कब कसू तुम सब सहज समय जाए न चाहिए कब कसू तुम सब सहज समय बसो निरंतरता सूर सो राहुल निज गए वो भगवान का खास करे भगवान को याद करो घर में कूड़ा कचरा मैं परिवार नियोजन करने लगा पाप करने की बातें भीतर भरी है भगवान कहाँ याद आवे भगवान याद नहीं आवे है भगवान की विस्मृति है महान पतन करने वाली है इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है भगवान का नाम लो नाम उच्चारण करो हे नाथ चलते फिरते उठते बैठते उठते बैठ के जागृत के सोए हरिया जन घट राम जी कबूक प्रगट हो उठती बैठ गए जागती सब जागने में सोने में नींद खुलने में भगवान का नाम लो जो वृंदावन राधे राधे राधे राधे मुसलमान एक चलने वाली राधे राधे राधे राधे करते ऐसे भगवान का नाम लो निहाल हो जाओ आप परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सच्चे हृदय से। मनुष्य के दो काम खास है, मनुष्य शरीर में दो काम खास है, एक सेवा एक भगवान का स्मरण। बड़े बूढ़े घर में है उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो, तो उनकी आशीर्वाद से आपका भला होगा, लोग मतलब सुधरेंगे। बड़े है पूर्ण है पूर्ण पूछे हैं उनका आदि करो, उसे आपके बड़ा भारी लाभ होगा स्वाभाविक ही। घर पर अतिथि आवे उसे स्वीकार करो, गृहस्थों का खास धर्म है घर पर कोई आवे गुजरी करो, ये रीत आपके हिंदुस्तान में है। हम जहाँ रहते हैं उस पर अंग्रेज आए थे, अंग्रेज देखा वहां पर बादशाह खुल रहा है, बादशाह पैसा दे दो भोजन कर लो, अरे भोजन कर लो पैसा दो दे दो, नहीं तो नहीं सही भोजन कर लो। मिलता ही मनोहार ले कुछ लाए तो पूछे पसे, पहले मनोहार भोजन करो भोजन करो, ये अपने घर की रीति है, अपने देश की रीति है। कोई भी घर आ जाए पाओ बैठो, चोरो वाहो यदि वह पितृघात संप्राप्त है चोरो वाहो वह पितृघात, बाप को मारने वाला हो जाए और भगत भगत भगत रसोई बने आ जाए तो उसको रोटी रोटी देते, ये हमारा शास्त्र कहता है। साधु भिक्षुक है उसको रोटी दे दो, कुछ भी न करता, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे भले भले भूखे रह जाए, अपना कुछ संग्रह नहीं लग रहे, पैसा नहीं पास कुछ नहीं, साधु पास में जो रोटी मिलने वो राजा घर पर दो जरूर भिक्षा दो, नहीं देव तो पाप बनता है पाप, साधारण व्रत करने शुद्धि होती है। इस वास्ते अन्नदान गृहस्थ हो जाती है, ब्रह्मचारी अन्न नहीं है, मन प्रश्न नहीं देखते, संन्यास नहीं देखते, एक गृहस्थ देगा। ये सबका माँ बाप और पालन करने वाला गृहस्थ आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम है सबको पैदा करने वाला पालन करने वाला रक्षण करने वाला, उसने पैदा नहीं करे वे माताएं माताएं ना दे, 10-15-20 बालक हो उसको मैं माँ कहता हूँ, पहले माताओं से कहता हूँ माँ ये माँ छुप दिवसकार उसको माँ है माँ, सोनों को मार कर मार दे डाकने वो माँ नहीं है, माँ हो ही नहीं सुनी, अपने बच्चों को भी मार दिया तो माँ है। खुशी पूर्वक बड़े प्रसन्नता से आनंद से बाल गाया आज गर्म में टूट कर दिया नाश कर दिया, डाकर है महान हत्यारी, उनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, उनके हाथ आनंद नहीं खाना चाहिए, जैसे डाकर है डाकर इकट्ठी हुई है। ऐसे ही मनुष्य जो ऑपरेशन ऑपरेशन कराया है, दसबंदी करा दी, गिरफ्तारी करा दिया, महान आनंद करता बड़ा भय जानता है। इस वास्ते भगवान को जान लो, हे नाथ भगवान के नाम का जप करो, कलयुग में खास उपाय है। राम राम राम राम राम राम राम राम, उठते बैठते जागते सोते हरदम भगवान का नाम लो। सुमिर सुलभ सुगत सबका हो, सुमिर सुलभ और सुगत सबका हो, लोक ला परलोक निभाऊ, लोक में ला और परलोक में निभा, लोक परलोक सबकी सदा पालन करने की पूंजी असली, राम धन का बंधन नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, ये नाम खजाना। कभी आज सबसे निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाए जागे राम नाम धन होए, वो धनवान है। याद है पैसा आपके करोड़ रूपया कोटि एक साथ लेगी दी, नाम जब किया वो कोटि एक बीच रहेगा नहीं, भाई भाई अभी हो तो बंटवारा होगा नहीं, राज जो टैक्स लगा सकता नहीं, जो धन असली पूंजी आपके साथ से चलने की खर्च होगी नहीं, ऐसा दाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। रात दिन बैठते उठते सोते जागते काम करते हुए भगवान का नाम लेते जाओ, भगवान का नाम ये पूंजी है, पूंजी पूंजी इकट्ठा करने का मौका मिला है, मौका सुबह सुंदर सबका उद्धार करने वाला भगवान का नाम वो पूंजी बढ़ाओ आपको उधार होगा। एक बड़े बूढ़ों की, अरक्षितों की, अपाहिजों की, अंग रहितों की, दरिद्रों की, उनकी सेवा करो और एक भगवान को याद करो। ये दो काम मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, भाई हो बहन हो सब कर्तव्य है। बूढ़ों बड़ों की सेवा, अपाहिजों की सेवा, अरक्षितों की सेवा, दरिद्रों की सेवा, दुखियों की सेवा और भगवान का नाम याद करना, ये दो खास काम है संपूर्ण मनुष्यों के लिए, भाइयों के बहनों के लिए भगवान का नाम और दूसरों की सेवा, बड़ों की सेवा, बड़े बूढ़ों की सेवा करो। जैसे पैदा तो हुए और सेवा करते ही नहीं, दान पुण्य करते हैं, लड़के लड़के जवान जवान लड़के हमारे ऋषि के पास जाते हैं, तो तुम कैसे आ गए, तो माता पिता तो स्वार्थी है, ये तो स्वार्थी है, अरे उनका ऋण है तुम्हारा, उसका वो उतारा नहीं है, बड़ी दुर्दशा होगी तुम्हारी। भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, बड़ों की सेवा करो, बुढ़ों की सेवा करो, अशिष्टों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, पशुओं की पक्षियों की सेवा करो, वो सेवा नहीं करके मांस का बढ़ाए मांस बढ़ाओ बस न खाओ। सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया लगा लगा करके मछली अंडा तय किया है, स्कूलों में छोड़ों भोजन कराना, जिन्हें मछलियाँ खिलानी, जिन्हें अंडा खिलाना, ये खराब काम शुरू किया है सरकार ने, बहुत अनाथ किया है सबको, मांसाहारी बना दिया, ब्राह्मणों में मांसाहारी हो गया, अग्रवालों में माहेश्वरियों में धनी ज्यादा धनी है वे मांसाहारी है, अंडा खाने वाले हैं, उनके कूड़ा कचरा पड़ा उनमें अंडों में छल छिल गए, मैंने देखे। लोगों ने कहा है, नौकरों ने कहा है, मेरे पास समाचार आए ऐसे ऐसे पवित्र है, हमारे काम बड़ा राजपूतों में जाना है, जिसमें बड़ा ने बोली कि महाराज छोट बामण बने हैं, बामण बने, अब बामण बने ने वही मांस खाने वाले, अंडा खाने वाले, मछली खाने वाले, पाम पर पैर खाने वाले, पेप्सी पीने वाले, खराब खराब व्यसन करने वाले, सैकड़ों हजारों लाखों पैसे आपके एक शीशे 10-10 रुपए ब्याह में पानी के, फिर पानी बना दे दिया आपने 10 रुपए दे दिए, लाखों की तादाद में धन जा रहा है विदेशों में, विदेशी कंपनी आ गई है, एक कंपनी आई जिसने भी स्वराज ले लिया और सब घर नष्ट कर दिया, अब कई कंपनी आ गई है, क्या दशा होगी भगवान जाने, परमात्मा जाने क्या दशा होगी। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, घर का धन नष्ट मत करो, घर की पूंजी नष्ट मत करो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, और बड़े बूढ़ों की, अपाहिजों की, अरक्षितों की, रोगियों की सेवा करो, जो आपका धर्म सफल हो जाए, आपका धन सफल हो जाए, आपकी संपत्ति सफल हो जाए, आपका जीवन सफल हो जाए, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। सास को लड़ाई कर रही है, बड़ा भारी अंदर से अंदर, बड़ा भारी अंदर से। एक संत थे, पहले जो संत होते थे बड़े महात्मा कृपा को, वे पैदल घूमते थे हमारी तरह, हवाई जहाजों में नहीं चलते थे, वे पैदल घूमे 8-10 मील गए, गांव में 2-4 दिन गए, फिर वहां से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव, ऐसे घूमते थे, ऐसे घूमते घूमते गांव में चले गए, रात्रि में चले, सुबह पहुंचे वहां, सब बाबा जी आए, बाबा जी आए, गांव में एक आनंद की लहर छुटी, महाराज आए, महाराज आए, बाबा जी आए, बाबा जी आए, बेटी गई बाबा जी, बाप गई बाबा जी, बाबा जी गई बाबा जी, दादाजी गई दादाजी, सासा जी गई बाबा जी, सब गए बाबा जी, बहू गई बाबा जी, सासू गई बाबा जी, जेठानी गई बाबा जी, देवरानी गई बाबा जी, नंद गई बाबा जी, भोजन गई मतलब बाबा जी, बाबा जी आए, लोग सब इकट्ठे हुए, तो एक माई आई कि महाराज आप हमको गाँव में जाते हैं वहाँ, हाँ माता जी जाता हूँ ना, वो आपका भगत है भगत, ओ ना वाला बताया, हाँ है ना, मेरी बेटी है या मेरी बहू, उस बेटी है, मेरे लड़ाई बहुत करती है, लड़ाई बहुत करती है। तो महाराज वृद्ध संत थे, उन्होंने देखा घर पर छोटी बच्ची थी, उनके सामने पैदा हुई, बड़ी हो गई भाई की। भाई तू तो सासू से लड़ती क्यों है, ऐसा कहते वो तो रो पड़ी। भाई भाई रो, मैं दूर जाओ दूर जाओ, मैं भाई को बात पूछूंगा, बच्चे बात बताओ। तो मेरे आनंद आयो भाई, मेरा माँ बाप मिल गए, आज माँ बाप मिल गए उनके सामने, मेरा हृदय भरे आया। रोने लगी, भाई तू रो मत, क्या बात है कि महाराज क्या करूँ, फिर सासू लड़ती बहुत है। सासू तो कहे बहु लड़ती है, बहू कहे सासू लड़ती है, लड़ाई मतलब दो मिनट नहीं होती। सब काम एक आदमी कर सकता है, पर लड़ाई एक आदमी से करे दो, कम से कम दो है, हजारों अठारह अक्षर की सेना करती, पर कम से कम दो आदमी में लड़े किसे हो। बहू तो करे सासू लड़े, सासू कहे बहु लड़े, लड़े दोनों सासू की बहू लड़ती है, बहू में सासू लड़ती है। मैं कोई काम को मुझे पसंद ही नहीं आता, तो संतों ने कहा देखो भाई बेटा तू समझ, बड़े प्यार से अपनी कोई पुत्री को प्यारी ऐसे भाव से, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे को एक यंत्र कर दूंगा तो तेरी लड़ाई मिट जाएगी घर की, ऐसा कर दूंगा। महाराज बहुत ध्यान कर दोगे, देवर खड़ा दो कर द्वाद कलम और कागज लिया, वो द्वाद कलम कागज ला दे दिया महाराज को। महाराज ने से लीर लिखे है उसमें लिख दिया, लेकर समेट कर दिया, इतना भी जुड़ा है। देख बेटा क्या सीखा, देखो बेटी ये बात तुम करेगे, लड़ाई नहीं होगी, तुम लड़ेगी नहीं, ऐसा चंद्र है बढ़िया तुम्हारा देव महाराज ने। दो बात याद रखना, दो बात, एक तो बड़ों के सामने बोलना नहीं, एक कहे वो काम कर दे रहा, दो काम कितना आदमी के बारे में ना, अरे एक दिन भी सामने बोल गई तो बस टूट गया, उस दिन से दो बस उस दिन से बारे में ना होना चाहिए। ये दो बात याद रख, ठीक हो जाएगा तेरे। महाराज वो तो वही दिन से चुप हो गई, जो सासू कैसे काम करे, कैसे करे, सामने न बोले अब धरे कैसे हुए। तो सासू बोली कैसा चंद्र दिया है मेरे बहू को, तो एक दिन में शुद्ध हो गई, एक दिन में हमारे तो घर में सुधार हो गया, हमारे कड़े मिट गई, घर की लड़ाई मिट गई। पांच सात दिन एक बार बाबा चले गए, बस पांच सात दिन दो दो छह महीने के बाद में फिर इनके सामने बोल गई, बोल गई तो बड़ा दुख हुआ, उन्हें गजब हो गया। फिर आया पांच दो चार पांच सात महीनों के बाद में आए बेटे पूछा भाई तेरी लड़ाई मिट गई, बोला लड़ाई तो मिट गई, मैं तो एक दिन मेरे सामने बोल गई। बेटा सामने बोल गई, मैं दिन सो पासे बारह महीना होगा, बारह महीना अखंड नियम पालन होगा तो तेरी लड़ाई मिट जाएगी। दो ढाई वर्षों से बारह महीना हुआ, बारह महीना तक बोल गई, तो तीसरे भाई छलके से मरा जो ठीक गया, मेरे बारह महीना हो गया, बारह महीना दो तीन वर्षों में बारह महीना हुआ, अब ठीक हो गया। तो देखो भाई तेरे घर भोजन करेंगे, भिक्षा करेंगे तुम्हारे घर में, खुशी हो गई, राजी हो गई, बाबा जी भिक्षा करेंगे, बाबा जी भिक्षा करेंगे। मेरे भाव माँ बाप मानते थे, वो भी मानते थे। महाराज आए थे, लोग बहुत इकट्ठे हो गए, कहा भाई सब भोजन कर लिया, भोजन कर लिया, तुम जाओ घर घर के आदमी घर है, घर घर के आदमी रहेंगे तो इन बात करेंगे, सबको भेजेंगे बाहर जाओ, अब जाओ बाहर जाओ, घर वाले बात करेंगे, तभी जाओ तभी खोलो, तभी खोला उन्हें पूछा निकालो, पढ़ो इसको क्या लिखा है, तुम्हारे को बता दे ऐसा यंत्र जो तुम्हारे लड़ाई मिट जाएगी, ऐसा यंत्र बनेगा। तो उसमें पढ़ा, उसमें पढ़ा कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नाराज तो साधु क्या, रोजन तो माता पढ़ो तो हमारे क्या बदले, राजीव धवन के बंधु किसमें अरे इसमें नहीं है सर्दी दो बात में सामने न बोले काम करे ये मंत्र आप समुद्र आज मंत्र याद कर लो ये सामने न बोलना बड़ो क्या करना है सामने बोलना नहीं देखो आप घर में प्रेम हो जाए ऐसे भाइयों के लिए भी बड़े बात में सामने बोलना कोई काम में खराब कह दे तो खड़ा हो जाए हाथ जोड़ दे बोलो क्या है ऐसे से ये है ना तो हो जाएगा ऐसे मान ऐसे बनना नहीं करो करो फिर काम बिगड़ जाए फिर मान दे तो ना पहले कहा था मैं कोई देवता थोड़ी हूँ मेरे को पता नहीं मैंने कहा ठीक नहीं ऐसा कहा तो मैं कोई अंतरिया भी नहीं हूँ नम्रता से कहते मैंने कहा देखो मैंने पहले कहा ऐसा नहीं है ऐसे नम्रता से प्रेम से बर्ताव करो घर में प्रेम हो जाए घर में लड़ाई नहीं हो झगड़ा नहीं हो जिस घर में कलह होती है वह कली है कली कली कलजू आ जाता है लड़ाई का कोई मरेगा कोई आपघात करेगा कोई और कुछ करेगा बड़ी भारी खराब बात है घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए प्रेम गए सदा रविवार के रविवार इकट्ठा होकर के थोड़ी देर बदनाम करके कीर्तन करो और सब प्रेम करो किसने कुछ कह दिया तो माफी कर दो एक नमस्कार करो रोज ही ना चरणों में नमस्कार करना सास है और देरन है जेठनी है बड़ी नरन है उनमें नमस्कार करो रोज ही ना हर हमेशा आप नमस्कार करते हो तो लोग कहते हैं हम हरिदी वाले कर दें अरे हरिदी वाले खर्चा ही करना पड़ता है मीठा भोजन बनाना पड़ता है नमस्कार करने में कौन सा खर्चा है ये तो अपनी खर्ची बात है नमस्कार सुबह शाम सुबह भी करो शाम को देवगति होते देव को देख करके नमस्कार करके प्रणाम सुनाओ प्रणाम करना शुरू करो आपका घर शांति हो जाएगा आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी ऐसे घर बनाओ घर स्वरूप हो जाएगा घर का आनंद का स्थान हो जाए सब लोग प्रसन्नता करे ऐसा आपका घर बन जाए ऐसे घर घर में प्रेम करो प्रेम करो अपने प्रेम का बर्ताव करो छोटों का लाड प्यार करो स्त्रियों का बच्चों का पालन करो बालकों को प्यार पूर्व भगवान की बात बताओ शासन करो ताड़ना भी करो क्यों रे ऐसा क्यों कर रहा है शासन करना है प्रेम की बात है पांच सात दस बार खेलते हो किसी माँ के मन में आ जाए तो लड्डू सबको दे सकती है वो पर नुडंदा थप्पड़ से दिवाली अपना सो रहा हो सके ऐसे होता है थप्पड़ मारे उसको माँ थप्पड़ मारती है ऐसे भगवान दुख भेजते है वो भगवान की थप्पड़ है ये भगवान की कृपा है इस वास्ते दुख आ पड़े तो राजी होना क्या भगवान का मेरे पर विश्वास है भगवान मेरे को अपना समझते है अपना समझते उसको थप्पड़ लगाते माता भी दूसरों से बद कर रहते थोड़ा उदरता होता है थप्पड़ नहीं लगा सकते अपने समझ लगा थप्पड़ ऐसे दुख बढ़े तो भगवान को सोचो क्या भगवान नहीं मेरे पर कृपा है ये कह रहे हैं कि पाप करो अन्याय मत करो इस बात से अन्याय नहीं करना न्यायपूर्ण काम करना ऐसे भगवान कृपा देते अन्याय में अपने पर दुख आने पर प्रसन्न होना चाहिए राजी होना चाहिए भगवान ने कृपा कर रही भगवान ने अपना पर सोचा है अपना पर पे जो प्रेम है तो शासन में दुख नहीं होता थप्पड़ में इतना दुख तो नहीं है जिसमें अपना अपना में प्रेम है अपना पर सौर करे सौर भगवान कृपा करते हैं सबकी सहायता करते हैं सबकी रक्षा करते हैं सबका पालन करते हैं भगवान की चीज दी हुई पृथ्वी सबके लिए सब लात मारते हैं चट्टी फिरते हैं पेशाब करते हैं ठोकर मारते हैं लात मारते हैं बस क्षमा करते वायु सबको वो श्वास लेने देता है पानी सबकी प्यास बुझाता है चाहे पापी हो दुरात्मा हो दुष्ट हो उसकी प्यास शांत करता है भगवान की बनाई हुई चीजें सबको सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है चंद्रमा का प्रकाश सबको मिलता है वायु से शांति सबको मिलती है सब श्वास लेते हैं भगवान की बनाई हुई चीजें सब मुफ्त में मिलता है एक बत्ती घर में लगा दो तो पैसा लगता है और भगवान ने चंद्रमा सूर्य चरण बत्ती लगा रही है, एक कोड़ी दी है आप घर में एक लगा तो उसका पैसा लगता है, नदियों की नदियां बह रही है एक कोड़ी आप उस शख्स ने सब पियो खूब लो, तो आप लोग इस जहरी लगा लो तो हम क्या करें। भगवान ने तो सबके लिए प्रबंध किया रखा है, ऐसे प्यार से सबकी सेवा करते हैं, और ये भगवान की बनाई हुई सब चीजें सबको आनंद देने वाली चीजें होती है, सबको मंगल करने वाली चीजें होती है, पापी को दुष्ट आत्मा को पुण्यात्मा को संतों को महात्मा को दुरात्मा को दुष्टों को कसाई को भी पानी प्यार शांत करता है, अन्य भूख दूर करता है, लक्ष्मी पृथ्वी पर रहने के लिए सबको स्थान मिलता है, भगवान की बनाई हुई चीजें सबको साथ दे सबको सलामी है, ऐसे परम सूर्य स्वर्ण स्वरूप होता नाम ज्ञाता वहां शांति में चते मेरे को सूर्य स्वरूप देता है, बिना उपकार के आप साहब कृपा देवे सूर्य जाते हैं, अरे उपकार करे उपकार करे बदले उपकार करे वो मित्र कहलाते हैं मित्र, ऐसे सूर्य वे कहलाते हैं कि जो उपकार करो बंदी अपकार करो वैसे मन कर जो करे बधाई संतोष है उपकार करने वाले वे कृपा करते सब पर, तो भगवान की कृपा से सब जी रहे हम लोग, ऐसे सब पर भगवान की कृपा है, वही कृपा से हम जी रहे हैं सब पर बुद्ध है वो कृष्ण आया था तूफान उड़ीसा में कई गांव के गांव सभा हो गए, ऐसे भगवान के पास शक्ति है सब श्रृंगार करने की, आप इतना आदमी बढ़िया इतना मिल जाएगा ये इतना आपकी चेष्टा नहीं है, गांव के गांव में खत्म हो गए थोड़े से इस वास्ते सब शक्ति भगवान के पास में श्रृंगार करने की शक्ति भी है, रोग आदि होते हैं आप क्यों पाप का भंग बनते हो, महान अत्यारे बनते हो आप, ऐसा मत बनो कृपा करो जैसे उड़ीसा में भगवान ने किया वैसा कहो हरदम भगवान करते हैं, तीनों शक्तियां है ब्रह्मा पैदा करने वाले विष्णु पालन करने वाले शंकर श्रृंगार करने वाले तीनों देव रूप भगवान से प्रकट हुए, ये सब काम करते हैं, इस बार सब गई गुरु कृपा भगवान की हो रही है, भगवान का नाम लो उसका चिंतन करो भजन करो, पाप मत करो अन्याय मत करो, परिवार नियोजन है मनुष्य शरीर दुर्लभ है, जिसमें कलयुग में जन्म होना और दुर्लभ है, सदियों में होने वाली प्रजा भी कलयुग में जन्म से आती है, अरे आप जन्म कर देते हो बड़ा भारी पाप करते हो, बड़ा भारी पाप मामूली पाप नहीं है, परिवार नियोजन है बहुत खराब है, सरकार भी तंग आ गई है, अभी कहते हैं क्या करें होता नहीं, प्रकृति विरुद्ध है शास्त्र विरुद्ध है धर्म विरुद्ध है, शांति कैसे मिलेगी अशांति शांति मिलेगी, इस वास्ते भाइयों बहनों पाप मत करो अन्याय मत करो न्याय करो सब कुछ सर्वदम सर्वभूता नाम सब माताओं का माता का सूर्य सबकी कृपा सब योगी कृपा, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने साधिया जब तक घर में प्राण जब तक हमारा दया करो कृपा करो, घर से स्वयं पैदा किया स्वयं आन लेकर के घर में पैदा किया उसे टुकड़े टुकड़े कर देना मार देना इसके बाद हत्या कोई नहीं है, ब्रह्म हत्या है ब्रह्म हत्या से दूना पाप ऐसा सांस में लिखा है, इस वास्ते ऐसा काम मत करो गर्भपात मत करो, कृपा करो कृपा नाथ, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, महान घोर नरकों की प्राप्ति में लिए मनुष्य लगा दिया, जिस मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसे काम ऐसा कर दे घोर नरक बन जाए, पाप से बचो भाइयों पाप से बचो बहनों पाप से बचो, और भगवान का भजन करो भगवान को याद करो, गर्भपात मत करो परिवार नियोजन मत करो, संतति मनो को मत रोको, भगवान ये सब है, उड़ीसा में क्या हुआ गांव के गांव खत्म हो गए, भगवान सब भगवान ये सब हाथ में सब ठीक करेंगे, इसी चिंता आप करते हो, बहुत अदा करते हो। भैया वाला चार बजे हुई, चार दस में हो गया, हम लोग कहना कर दो।